niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 stycznia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSZ-u podczas spotkania zwrócił uwagę na próbę relatywizacji historii przez Rosjan na spotkaniu Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście. Sukces ostatniego testu przed pierwszym lotem załogowym statku kosmicznego firmy SpaceX. Adwokaci Donalda Trumpa odpowiedzieli na zarzuty Izby Reprezentantów w procedurze impeachmentu. Historia o Holokauście nie może być przedmiotem politycznych przetargów, mówił w Brukseli szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz, uczestniczył w spotkaniu ministerialnego Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście. Szef MSZ-u relacjonował, że podczas spotkania zwrócił uwagę na wypowiedzi prezydenta Rosji i próbę relatywizacji historii. Są te kwestie powszechnie znane w tym gronie. Zwróciłem także uwagę, dlaczego prezydent Andrzej Duda nie weźmie udziału w spotkaniu w Yad Vashem właśnie z tego powodu, że nie będzie mógł się odnieść do słów Władimira Putina. Spotkało się to ze zrozumieniem. Najważniejsze dla nas jest, aby historia o Holokauście nie była przedmiotem debaty politycznej, przetargów. Tutaj występuje pełne zrozumienie dla działań autentycznych na rzecz analizowania historii tego okresu. Zadaniem Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście jest podtrzymywanie pamięci i prowadzenie badań naukowych o Holokauście. Ciała 11 ofiar obywateli Ukrainy, którzy zginęli w katastrofie ukraińskiego Boeinga pod Teheranem, zostały przewiezione z Iranu na podkijowskie lotnisko w Boryspolu. Ogółem w katastrofie zginęło 176 osób. Ceremonia odbyła się na płycie lotniska oraz w jednym z terminali. Były obecne rodziny oraz bliscy zabitych, pracownicy ukraińskich linii lotniczych, których samolot został zestrzelony, m.in. piloci, stewardesy i stewardzi. Nie kryli oni łez wzruszenia. Do Boryspola przybyli też przedstawiciele władz, wśród nich prezydent i premier. Nie było przemówień. Żołnierze na płycie lotniska trzymali flagi krajów, których obywatele zginęli w katastrofie: Iranu, Kanady, Szwecji, Afganistanu i Wielkiej Brytanii. 8 stycznia irańska obrona przeciwlotnicza omyłkowo zestrzeliła nad Teheranem Boeinga 737-800 ukraińskich linii lotniczych. Samolot leciał z irańskiej stolicy do Kijowa. Zginęło 176 osób. Największą grupę stanowili obywatele Iranu, 82 osoby. Ukraińców na pokładzie było 11. Władze w Kijowie podkreślają, że chcą pełnego wyjaśnienia okoliczności katastrofy oraz ukarania winnych. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Sukcesem zakończył się ostatni test przed pierwszym lotem załogowego statku kosmicznego firmy SpaceX. Dziś odbyła się symulacja sytuacji, w której kapsuła z astronautami będzie musiała awaryjnie oddzielić się od rakiety chwilę po jej starcie. Firma SpaceX będzie regularnie transportować ludzi na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Pierwszy lot powinien odbyć się jeszcze w tym roku. Po wycofaniu z użytkowania amerykańskich wahadłowców w 2011 roku obecnie transport na stację zapewniają jedynie Rosjanie przy pomocy rakiet Sojuz. Adwokaci Donalda Trumpa formalnie odpowiedzieli na zarzuty, jakie Izba Reprezentantów postawiła prezydentowi w procedurze impeachmentu. Prawnicy amerykańskiego prezydenta uznali działania demokratów za bezprawne i niebezpieczne dla państwa. W sześciostronicowym dokumencie przesłanym do Senatu, gdzie będzie toczył się proces Donalda Trumpa, jego prawnicy stwierdzili, że postawienie prezydenta w stan oskarżenia jest bezprawne i niekonstytucyjne. Artykuły impeachmentu przedłożone przez demokratów w Izbie Reprezentantów są niebezpiecznym atakiem na prawo Amerykanów do swobodnego wyboru swego prezydenta, stwierdzili. Adwokaci Donalda Trumpa nie kwestionowali faktów zawartych w artykułach impeachmentu, że wstrzymał pomoc wojskową dla Ukrainy i że domagał się śledztwa wobec byłego wiceprezydenta Joe Bidena. Argumentowali jednak, że postępował słusznie i zgodnie z prawem. To bezczelna i bezprawna próba podważenia wyniku wyborów z 2016 roku i ingerencja w wybory 2020 roku, do których pozostały już tylko miesiące, oświadczyli prawnicy prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kontrolowana przez demokratów Izba Reprezentantów postawiła prezydentowi USA dwa zarzuty: nadużycia władzy i utrudniania prowadzonego w tej sprawie śledztwa. Proces Donalda Trumpa w ramach procedury impeachmentu rozpocznie się w najbliższy wtorek. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, ale na północy i w centrum przejaśnienia i rozpogodzenia. Na południu i w centrum spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Rano mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. 2 stopnie w Suwałkach i Katowicach, 3 w Krakowie i Łodzi, 4 w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Trwa nasz plebiscyt. 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. I już ponad 60 tysięcy głosów od Państwa. Czekamy na więcej. Wystarczy wejść na stronę 95polskieradio.pl i wybrać. Utwory z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji Adama Sztaby i Krzysztofa Herdzina. Zapraszamy. Zbigniew Zegler, Tomasz Szachowski, Piotr Stelmach i Damian Sikorski. Autopromocja Polskiego Radia. 5,5 minuty po 23. Say cheerio. Tak sobie pomyślałem przed chwilą, słuchając jak Ian Anderson zaprasza Państwa na kolejną godzinę, że ta płyta ma 38 lat. To niemożliwe. To wszystko gdzieś się nam musi mylić. Kłaniam się Państwu przy mikrofonie Piotr Kaczkowski, a dzisiaj dyżurują ze mną Michał Jakubik i Grzegorz Zembrowski. Audycja nazywa się Minimax. Adres do studia to minimax@polskieradio.pl. No i będziemy razem do północy. Bururu? Nie, niezupełnie, przecież to płytę znamy już dawno, ale teraz dodali do płyty obrazki. No i w związku z tym, że ruszają w świat, ruszyli już i włączyli ten utwór do programu, to również zagrają go w Polsce, a przyjadą 6 lutego. What's that? że kiedyś były nam bardziej potrzebne. Wszystkie słowa, jakie znajdywałem, państwo znajdywali w środku utworów. Teraz może nie one są najważniejsze. Slipknot. 6 lutego będą w Polsce na koncercie. A te słowa przyszły mi do głowy, gdy słuchając różnych utworów do dzisiejszego Minimaxu, czytałem sobie takie zdania z recenzji płyty zespołu Rush. Na przykład, jest takie jezioro między Słońcem a Księżycem, o którym wie niezbyt wielu. W ciszy między szeptem i krzykiem, w przestrzeni między ciekawością i wątpliwością. My counterparts, my foolish heart. Niby nic, prawda? Ale jak to wszystko ładnie, zgrabnie obok siebie. To nastawiam państwu teraz nową płytę. Ona jest nowa od tygodnia. No ale w piątek przyjeżdżają, będą w Warszawie na Torwarze i oni będą otwierać koncert, tak. No ale przyjdziemy chyba i będziemy od samego początku, od pierwszej nuty. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wydali swoją płytę przed tygodniem, a w piątek najbliższy w Warszawie na Torwarze rozpoczną wieczór Apokaliptika. Oczywiście, że to oni. Lubimy ich ile? 20 lat? 22 może nawet. Nowy album nazywa się Cello, z kreseczką taką. Cello, no bo wiadomo, że cztery wiolonczele. Apokaliptika jeszcze raz, bo to jest płyta do dłuższego niż chwilowego słuchania. No bo jest to ładna płyta po prostu. Zespół Apokaliptika wydał nową płytę w ubiegłym tygodniu. Przyjeżdża na koncert na Torwar w Warszawie w najbliższy piątek. Będzie otwierać przed Sabatonem. No właśnie. Ale Sabaton, wszystko państwo wiedzą i o nowej płycie i poopowiadane było i wszystkie utwory. Jeżeli będzie trzeba, to jeszcze na chwilkę przed piątkiem zdążę wrócić do tej płyty, ale myślę, że wszyscy wszystko wiedzą. To co? Za 3 minuty w pół do? No znowu takie zdanie jest. Miłość może być ślepa, jeśli potrafisz być delikatny. Takie coś napisać i jeszcze na płycie umieścić. We'll be right back. great two nights here at the Ahoy. We so appreciate you coming out. And we so hope we'll see you again sometime down the road. Ale dlaczego nas tam nie było? Dlaczego my nie mogliśmy tu obejrzeć, usłyszeć i przeżyć? To końcówka drugiej płyty w zestawie Snakes and Arrows, zespół Rush, 2008 rok. Państwo pytają mnie dokładnie, gdzie udało mi się zobaczyć, kiedy. Bardzo dawno temu. Bilet mam w okładce płyty. Bilet mówi, że to był rok 1981, że to było 18 maja. Nie mogę nie pamiętać tego koncertu. Zresztą opowiadałem go Państwu wielokrotnie, ponieważ pierwszy raz w życiu byłem w Madison Square Garden, a takiego pierwszego razu na pewno się nie zapomina. Scena była wielka, a na tej scenie trzy malutkie figurki, bo ja byłem wysoko. Sekcja 430, rząd G. Miejsce numer 5. Jest cena, ale boję się, że ona dzisiaj nic Państwu nie powie. 10,50 w miejscowych pieniądzach. Wtedy 10,50? Teraz to starczyłoby na napój jakiś jeden. No dobrze. A główna płyta tego dnia? Bo przecież ta płyta się ukazała na moje urodziny w 81 roku i nazywała się Moving Pictures. Do dziś dla mnie najważniejsza płyta zespołu Rush. I tam był utwór XYZ. Wtedy nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Potem jeszcze przez jakiś czas, ale ktoś usłyszał ten alfabet Morsa w środku, że jest Y, to jest kreska, kropka, kreska, kreska, a potem jest Y, znowu kreska, kropka, kreska, kreska, a potem Z, czyli kreska, kreska, kropka, kropka. No i X, Y, Y, Z to po prostu trzy litery mówiące, że jesteśmy w Toronto na lotnisku. Potem oni sami opowiedzieli, że jak widzą, skąd się wziął, że jak widzą na walizce, że mają przyklejone literki Y, Y, Z, och, to dobry dzień, będziemy w domu. No dobrze. Rush, Moving Pictures. Połowa lutego 1981 roku i otwierający płytę utwór Tom Sawyer. A Monday warrior, mean, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride. We'll be right back.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Counterparts, jak śrubka i nakrętka, jak awers i rewers, jak czerwone, żółte i zielone światło na skrzyżowaniu, jak gitara, bas i perkusja na tej płycie, jak rush. Wszystko. Neil Peart, ależ go będzie nam brakować. I będzie nam brakować zespołu Rush. Dobrze, że te płyty zostały. Kwadrans do północy. Pomieścimy trzy jeszcze? Takie trzy zakończenia? Dobrze, kto to mówił, że perkusista przyszedł do zespołu Rush? Taki jak był w King Crimson, taki jak był u Floydów, taki jak był u Yes. No czy to naprawdę? Nie, to jakaś legenda jest chyba. On the turning away from the pale and downtrodden and the words they say which we won't understand, don't accept that what's happening is just a case of other suffering. Oh, you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting its shroud over all we have known. Unaware how the rags have grown, the speechless unite in a silent accord. Using words you will find the strength, mesmerized as they light the flame. Feel a new wind and change on the winds of the night. Thank you. serii Znajdź 10 szczegółów, którymi ta wersja różni się od oryginału, no to z tego świątecznego prezentu wielopłytowego od Pink Floyd. To już jeden z ostatnich fragmentów. No i teraz mam dla Państwa utwór z płyty, która ukaże się, kto wie, może na wiosnę 2020 roku. Mało kto rozpozna, to nie jest łatwe, mało kto rozpozna, bo zespołu nie słyszeliśmy prawie dekadę. Stabbing Westward. No zobaczymy. Państwo napisali, aby do lata. No dobrze. Summertime. Gdyby była z nami dziś, obchodziłaby 77 urodziny. Thank you.